Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Дзікі луг. Раздзел другі. Паром з разгону тыцнуўся тупым носам у пясчаны пляж. Мужчыны перакінулі на бераг дашчаты насціл, бабуля, ні на кога не зірнуўшы, сышла па ім са сваёй каровою і пасунулася ў прырэчныя зараснікі, трушчачы ботамі сцябліны белагалову. Выгрузіўся народ, з'ехалі машыны. Нідзе не было ні пазнакі дарогі, шырокая доўгая затока з вербамі адыходзіла ад Прыпяці. За ёй у тумане на пагорку і быў дзікі луг. Людзі са сваімі клункамі, граблямі, косамі і віламі на плячах, у сутонні, падобныя на паўстанцаў Каліноўскага, цугам пагрэбліся на пагорак, стараючыся ступаць след у след, каб лішне не таптаць траву. Пакуль дабраліся, пярэднія былі мокрыя з галавы да пят, а хітраму начальству, якое замыкала калону, хоць бы што, толькі боты ад расы блішчэлі. Адсюль пачыналіся ўчасткі, уся прасторная абалонь ляжала перад вачыма. Клін нечапанай, белай ад мокрага павуціння травы, шырэў на пагорку, звужаўся да затокі і ўпіраўся ў бераг. Злева ўнізе яго мяжу абазначала Прыпяць, а справа на ўзвышку няроўная сцяна кустоўя. Хмызняк то залазіў на травяное поле, то адступаў, утвараючы прагалы. А далей за пагоркам і вакол распасціраліся суцэльныя палескія джунглі, непралазныя зараснікі, пышныя шаты лазняку і алешніку, крушыны вольхаў, шывельгі і вербалозу. І сярод усяго гэтага бяскрайняга зялёнага прастору рэдка вырэзваліся клінкі чыстай травы, ды яшчэ ўзвышаліся, як маякі, то там, то сям адзіночныя дубы з буслянкамі ў ралах. Гэта было поўнае ўладарства дзікай прыроды, аддадзенай самой сабе, панаванне амаль не кранутай чалавекам першабытнасці, чароўнае запусценне, глушэча, непралазная нізінная дзіч. Толькі рака звязвала з цывілізацыяй, і адзіны спосаб сувязі, калі не дай Бог што здарыцца, было крычаць, гукаць цераз раку, каб прыслалі з таго берага паром ці лодку. Даўно, гадоў 10 назад, людзей прывезлі сюды ўпершыню, кожнаму адмералі надзел, абазначылі ўбітымі ў зямлю калочкамі, на зачэсаным месцы хімічным алоўкам упісалі прозвішча касца. Калочкі даўно пусцілі корні, сталі добрымі вербалозінамі. Ужо не трэба было кожны год прымяраць па-новаму. Кожны ведаў свой куст і свой надзел да апошняй купінкі, як уласныя паплоўчыкі дома ў агародзе. Пакуль людзі звыкла разбрыдаліся і разбіраліся, складвалі клункі, бабы ладзілі шалашыкі з посцілак, мужчыны пастуквалі малаткамі, асаджвалі косы, а каторы спрытнейшы ўжо і мянтачыў, тры начальнікі таксама не гублялі часу. Адзін паказаў пальцам направа, другі рукой махнуў налева. Трэці прыставіў далонь да ілба, хоць сонца было збоку ад яго і яшчэ не свяціла ў вочы. І на тым місія іх скончылася. Завярнуліся і спаважна пайшлі пратаптанай сцежкаю вніз да парома. Маслоўскі на хаду даў апошняе неабавязковае распараджэнне Кулінічу, якога яшчэ ў вёсцы прызначыў замест сябе. «Ну, глядзіце тут», і заспяшаўся следам. Замарочны дзень у яго наперадзе: мітусня, бегатня, кантора, бухгалтэрыя, аднаму дагадзі, з другім падхалімнічай, на трэцяга прыкрыкні, з чацвёртым цераз сілу выпі. А ўсё для людзей, каб грошай больш выцыганіць. Яшчэ цяжкая ад расы трава калыхалася за імі, а мужчыны ўжо шахалі адладжанымі косамі. Трава па пояс, роўная, непераспелая, дажджом і ветрам не здратаваная, косіцца лёгка, толькі чутно. Жых, жых. Фізічная асалода чуць гэты гук. Як падсякае танюткая сталь падатлівыя сцябліны, скідвае іх справа налева. Туман апаў на зямлю, роснае павуцінне блішчыць на сонцы. Хоць сонца ўжо добра ўгравае, а паміж касцоў не ўбачыш голага цела. Адзіная вольнасць адкасаць у кашулі рукавы. Маленькія жабкі так і пстрыкаюць з-пад кос. З бліжэйшых дубоў зляцелі буслы і ходзяць кожны за сваім касцом, дзюбаюць недарэскаў. У перамешку з бусламі ззаду бабы з большымі дзецьмі растрэсваюць траву. Меншыя не адыходзяць ад шалашыкаў, аказваецца, ім забаронена нават пазіраць у бок ракі, не тое, што да вады спускацца. Прыпяць такая непрадказальная, што калі захоча, можа ўтапіць нават на сухім беразе. Вось табе і рыбалка, вось табе і чаканы дзікі луг. Хаця, калі шчыра, саміх туды не надта цягне. Яны яшчэ на пароме ўбачылі, што гэта сапраўды небяспечная, глыбокая, шырокая, вялікая рака, асабліва тут, перад упадзеннем у Дняпро. Так што цяпер толькі і забаўкі, калі хто з касцоў захоча папіць і яму паднясеш, або знарок па дабрыні душэўнай папросіць прыкурыць папяросіну. Прыкурваеш, маці бачыць, а нічога не кажа. Мужчыны косяць зверху ўніз, пакосы доўгія, канчаюцца ля самай затокі. Пад вербамі, схаваўшыся ў цень, стаяць машыны. Вербы тут такія старыя і тоўстыя, што ў абхваце не саступяць дубам. У трэшчынах іх шурпатай кары лёгка хаваецца далонь. Самі дрэвы стаяць на беразе, а карані пераблытанымі вяроўкамі круцяцца па зямлі і залазяць у ваду. Вада каля гэтага берага глыбокая, цёмная, халодная, калі апусціць руку, і чыстая, ні травінкі, нават раскі няма. Затое процілеглы бераг адкаты, нізкі, раскашуе расліннасцю. Ён увесь зарос сітніком, аерам, рагозам, а бліжэй да сярэдзіны трохліснікам. І там на вадзе песцяцца жоўтыя гарлачыкі і незвычайнай белаты буйныя лілеі. І, канечне ж, скрозь і на беразе, і ў вадзе знаёмы чарот са сваімі карычневымі і чорнымі катахамі. З яго сцяблін атрымліваюцца неблагія шпагі, на якіх можна біцца, пакуль ліпкі пух не пачне лезці ў вочы і ў рот, казытаць у носе. А яшчэ іх можна, каб падобрыцца да маці, зрэзаць 3-5 штук і паставіць у слоік на стале. Прыгожа. Там, каля таго берага, поўна рыбы, і ўздрыгвае ў касца сярэдзіна, калі даносіцца адтуль салодкі плёхат. Але ведаюць з горкага вопыту, нялёгка здабыць прыпяцкую рыбку. З-за чаратоў не кінеш ні вудку, ні донку, не ўлезеш з таптухай ці кабылаю, якія прыдатныя толькі для балацянак, копанак, стаўкоў, глыбінёй жабе па калена. А тут трэба адмысловыя снасці, якіх яны нават назваў не ведаюць, толькі бачылі, як мясцовыя ловяць. Застаецца толькі з зайздрасцю на той чаратовы рай пазіраць. Дакошваючы да затокі, мужчыны боўтаюць з берага косамі ў вадзе, а хто спускаецца да Прыпяці на пляж, куды прычальваў раніцай паром. Па свежых і высахлых зеленаватых палосках ціны, як па гадавых кольцах, можна вызначыць, якой велічыні бываюць хвалі ў непагадзь, ці калі расплюхае іх буксір з цяжкай баржай або пасажырская ракета на сваіх крылах. Тут сярод рознага нанесенага вадой друзу трапляюцца ракавіны, чорныя, цяжкія, а ў сярэдзіне, калі створкі такой расшчапіць ножыкам, з перламутравым адлівам і з вострым пахам свежай рыбы. Касцы мочаць у вадзе мянташку, шлэпаюць ёю па белым дробным пясочку, каб набіўся ў пазы, і лепш за любы брусок.